سورہ ہجر کی آیت ہے، اس نے کہا اے اللہ تو نے جو مجھے گمراہ کیا ہے اس آدم کے معاملے میں اور برانہ درگاہ کر دیا ہے، میں اس کی اولاد کے لیے زمین کو مزین کر دوں گا، خوشنما بنا دوں گا، دلکش بنا دوں گا، اس کو کھینچ کر دے گی اپنے تمام لوگوں کو اور اپنا غلام بنا لے گی۔ یہ ہے در حقیقت پچھلی 3 صدیوں سے یہ دنیا کا فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ سائنس کا عروج، فزیکل سائنسز کا عروج، فطرت کی خابیدہ قوتوں کا انسان نے اس کا اکتشاف، پھر کنٹرول، اس مادے کے اوپر جو غلبہ حاصل ہوا ہے، جو نئی نئی ایجادات ہیں، جو آسائشوں کا سامان ہے، جو سہولتیں ہیں، ان سب نے دنیا کی زندگی کو زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ حسین بنا دیا، اور یہی فتنہ بڑھتے بڑھتے جو ہے آج اپنی انتہا کو پہنچا جاتا ہے۔ اس فتنے کا ایک تاریخی پس منظر میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دیکھیے ہمارا ایمان ہے، چند باتیں بہت اہم ہیں، ذرا جلدی کے ساتھ نوٹ کرتے جائیے، یہ ہمارا فلسفہ پورا ہے دین کا۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے عالم امر کو پیدا کیا، جس سے متعلق ہے ملائکہ کرام اور ارواح انسانیہ، پھر بگ بینگ، اس سے مادی کائنات کی تخلیق کا آغاز ہوا۔ یہ جو عظیم سلسلہ ہے بگ بینگ کے بعد، یہ ارب ارب سال کے بعد انسان کی تخلیق پر اپنے کلائمیکس کو پہنچ گیا۔ دس از دی کلائمیکس آف کریشن۔ یہ جو آج آپ کہتے ہیں کہ ایولیوشن ٹری کے ٹاپ پر کھڑا ہو ہومو سیپینس، بہرحال آپ اس فلسفے کو مانے نہ مانے اسے دفع کریں، لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں، مسجود ملائک ہے، یہ تمام مخلوق میں بہتر ہے، اللہ تعالی کا خلیفہ بنایا گیا ہے، فرشتوں کو اس کے سامنے سجدہ کروایا گیا ہے، تو ظاہر بات ہے اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، اشرف المخلوقات ہے۔ البتہ اس سے پہلے ایک اور کریشن ہوئی تھی جنات کی۔ یہ جو جنات ہیں، کیونکہ ان کا مادہ تخلیق جو ہے آگ، قرآن کہتا ہے، بار بار کہا ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، آگ، اپنے اس مادہ تخلیق کے اعتبار سے انسان کا جو جسد حیوانی ہے اس کے مادہ تخلیق سے وہ برتر ہے، یہ خاک سے بنائے، روح کو علیحدہ کر دیجئے، روح بہت برتر ہے، بہت برتر ہے، بہت برتر ہے، لیکن اگر روح سامنے نہ رہے، روح کو ہٹا دے، انسان بحثیت حیوان، جسد حیوانی کے اعتبار سے جنات سے بہت کمتر ہے، بہت کمتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سجدے کا حکم دیا اور اس نے انکار کیا تو اس نے یہی کہا تھا انا خیر منہ، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اے اللہ میں اس آدم کو سجدہ کروں، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے جو ہے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اب آگے چلیے، اس آدم کو خلافت ارضی عطا کی گئی، نمبر ایک، جو خلافت ارضی عطا کی گئی تو سارے فرشتوں کو اس کے سامنے جھکا دیا گیا، گویا کہ اس کائنات کے جو کارکنان قضاء و قدر ہیں وہی فرشتے ہیں نا، ان کو تابع فرمان بنا دیا گیا ہے انسان کے، نمبر ایک۔ اور نمبر دو، اس پوری کائنات کو مسخر کر دیا انسان کے لیے۔ میں ایک طویل عرصے تک یہ سمجھتا رہا تھا کہ یہ صرف یہ جو ہماری یہ دنیا ہے، کیونکہ خلافت عرضی دی گئی آدم کو، لہذا اس دنیا کو اور اس سے متعلق چیزوں کو مستقل کیا گیا، لیکن قرآن مجید میں حیران رہ گیا ہم، سورہ لقمان میں فرمایا گیا الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کوئی شے رہ گئی اس سے باہر کائنات کی؟ اور اسی دوبارہ فرمایا سورہ جاسیہ میں سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض منہ جمیعا، جمیعا کوئی شک نہ رہ جائے تمہیں. یہ پوری کائنات یہ در حقیقت انسان کے لیے مسخر کر دی گئی. اب اس انسان کو اللہ تعالی نے دو علم عطا کیے. یہ بہت اہم نقطہ ہے, اس کو سمجھیے. اور یہ سورہ بقرہ میں جہاں آدم کی خلافت کا ذکر ہے اور سجدے کا ذکر ہے چوتھے رکوع میں, اس کی ابتدا اور اختتام پر یہ دو علم ہیں. علم آدم الاسماء کلھا, اس کائنات مادی کے تمام علم آدم کو پوٹینشلی بالقوة عطا کر دیے گئے. نمبر ایک, البتہ یہ بالقوة پوٹینشلی کہا ہے میں نے, یہ وہ ہے کہ جو پھر بعد میں ایکسفولیشن ہوئی ہے اس کی, اس علم کے حصول کا اپریٹس رکھ دیا گیا. یہ حواس خمسہ ہے, اس سے ڈیٹا جمع کرو, اس دماغ کے کمپیوٹر سے پروسیس کرو اور کائنات کو سمجھو, فطرت کی قوتوں کو پہچانو, عناصر کو پہچانو. یہ علم پوٹینشلی, جیسے آم کی گٹھلی میں پورا آم کا درخت ہے, ایسے ہی وہ علم آدم الاسماء کلھا یہ پورا علم دے دیا گیا. وہی علم ہے جو آج پھیل رہا ہے اور اب تو اس کا ایکسپلوژن ہوا ہے. پچھلے 100 سال میں ایکسپلوژن ہوا, بڑا دھماکہ ہوا. یہ ہیروشیما کے دھماکے سے کم نہیں ہے جو ایکسپلوژن نالج کا اس وقت دنیا کے اندر, ایک اندازہ ہی نہیں, کوئی انسان جان نہیں سکتا. ہر شعبے کے اندر اتنی بات آگے بڑھ چکی ہے کہ آپ اپنے شعبے کا ہی جو ہے احساس نہیں کر سکتے, کسی اور کا کیا کریں گے. اور دوسرا علم, وَإِمَّا يَاتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, علم ہدایت, وہی کا سلسلہ جاری کیا گیا تاکہ تمہیں معلوم ہو تمہیں کرنا کیا ہے. دنیا کو تسخیر کرو لیکن استعمال کاہے کے لیے کرو گے, یہ تمہیں ہدایت بتائے گی. اس کا غلط استعمال نہ کرنا, اس کا غلط استعمال کرو گے تو اے روشنی تبا تو من بلا شدی, تو وہی تمہارا علم جو ہے تمہارے لیے ہلاکت اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب کا ذریعہ بن جائے گا. اس ایک آنکھ, میں اس کو دو آنکھوں سے تعبیر کرتا ہوں, اس ایک آنکھ سے دنیا کو سمجھو, پہچانو, اس کی خابیدہ ڈورمنٹ جو نیچرل فورسز ہیں ان کو سمجھو, ان کا اکتشاف کرو, پھر ان پر قبضہ کرو, تسلط کرو, استعمال کرو, یہ سارا کام کرو. یہ ایک علم ہے یہ. اور دوسری آنکھ جو ریسیو کرتی ہے, اس کو آپ دل کی آنکھ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن میں یہ دو آنکھیں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ دجالی تہذیب کو کہا گیا یک چشم, دجال ایک آنکھ والا ہوگا. یہ دو آنکھیں اللہ نے دی تھی انسان کو کہ اس سے یہ کائنات کا علم حاصل کرو اور اس سے اس علم کو استعمال کیسے کرنا ہے, کرنا کیا ہے, جانا کدھر ہے, صراط مستقیم پر کیسے چلنا ہے, اس کا اختیار کرو. ان دونوں آنکھوں کے کام لیتے ہوئے نو انسانی, اب تین لفظ نوٹ کیجئے میرے, مادی, ذہنی اور تمدنی ترقی کی منزل طے کرتی رہی. ایک طرف دیکھو, سنو, نتیجہ نکالو, میموری میں رکھ دو, مزید دیکھو, مزید غور کرو, پھر جو نتیجہ نکالو اسے پہلے میموری کے ساتھ ٹہلی کرو, اس سے ایک اور نتیجہ نکل آئے گا, اسے بھی کرو میموری کے حوالے. یہ علم بڑھ رہا ہے, بڑھ رہا ہے, مادی علم بڑھ رہا ہے, بڑھ رہا ہے, بڑھ رہا ہے, اگرچہ اس کی رفتار بہت کم رہی ہے. یہ تو صرف جیسا کہ میں نے عرض کیا, پچھلے 300 برس میں رفتار کچھ تیز ہوئی اور 100 برس میں ایکسپلوژن ہوا ہے. ساتھ ہی ذہنی ترقی, اس پوری کائنات کا ایز اے ہول فکر. سائنس جو ہے وہ تو پیس میل نالج آپ کو دیتا ہے, پوری کائنات کو سائنس کچھ نہیں بتاتی ہمیں. اس کی حقیقت کیا ہے, وجود کی حقیقت کیا ہے, ہم کہاں سے آئے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, زندگی کی حقیقت کیا ہے, موت کی حقیقت کیا ہے, علم کی حقیقت کیا ہے, اخلاق کی حقیقت کیا ہے, یہ تو ہمارے ذہن کی درخواست ہے. یہ فلسوفیکل سوشل سائنسز, فلسوفیکل سائنسز اور تمدنی ترقی, کہ پہلے انسان غاروں میں رہتا تھا، پھر ایک قبیلے کا تصور آیا، پھر ایک سٹی اسٹیٹ بنی، پھر جو ہے امپائر بننی شروع ہو گئی. یہ تمدن، یہ تین منزلیں جو ہے انسان طے کرتا رہا. اور اگر یہی عمل جاری رہتا کہ ایک طرف ایلیمنٹس آف دی نیچر، فورسز آف دی نیچر، ان کو گرفتار کریں، ان کو استعمال کریں، دوسری طرف ہدایت آسمان سے آنے والی ریویل نالج، اس کی روشنی میں صراط مستقیم کو دیکھیں، اس پر چلیں. اگر یہ ہوتا رہتا تو ظاہر بات ہے کتنی ہی ترقی ہو جاتی، دونوں آنکھیں کھلی رہتی تو کوئی خرابی پیدا نہ ہوتی، کتنی ہی مادی ترقی ہو جاتی، ساتھ وہ ہدایت والی آنکھ بھی چلتی رہتی تو کوئی حرج نہیں تھا. اب آپ کو میں مثال دے رہا ہوں صرف، حضرت سلیمان علیہ السلام پر کیا نہیں ہوا، ہوا ان پر مسخر تھے، فرشتے ان پر مسخر تھے، وہ پرندوں کی بولی جانتے تھے، ان کے ایک درباری نے کہاں سے ملکہ سبا کا لا کر جو ہے تخت رکھ دیا ہے، یہ بیت المقدس کے اندر، یروشلم کے اندر، چشمے یعنی صرف ایک یہ کہ جو ادھر سے ادھر دیکھنے میں، طرف عین میں یہ سارے کام. لیکن ان سب کے ہونے سے، یہ مادی طریقے سے ہم نے جو چیزیں آج حاصل کی ہیں اس سے کہیں آگے بڑھ کر حضرت سلیمان کو یہ تسلط دے دیا گیا تھا، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا جو ان کی دعا سے ظاہر ہے. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. پروردگار مجھے توفیق دے میں شکر کر سکوں، تو نے جو مجھے نعمتیں دی ہیں، مجھے اور میرے والدین پر جو انعامات کیے میں ان کا شکر ادا کر سکوں، اور مجھے نیک عمل کی توفیق دے، میرا دماغ پھر نہ جائے، میرے اندر کوئی تمرد اور شیطنت پیدا نہ ہو جائے، کوئی تکبر یہ پیدا نہ ہو، تمرد پیدا نہ ہو جائے، مجھے بد محفوظ رکھے اس سے. یہ اگر چلتا رہتا تو کوئی فتنہ نہیں تھا. لیکن آج سے لگ بھگ 3500 سال قبل ایک واقعہ ظہور میں آیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ نے پوری نوع انسانی میں سے ایک قوم کو چن لیا، نہایت ذہین و فتین قوم، نسل آدم، نسل ابراہیم سے، نسل یعقوب سے. قرآن مجید میں آیا اخترناہم علی علم، ہم نے چنا تھا انہیں اپنے علم کی بنیاد پر. اور دو مرتبہ صرف سورہ بقرہ میں ہے، وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی. سورہ بقرہ کے 6 رکوع کی دوسری آیت بھی یہ ہے، 15 رکوع کی دوسری آیت بھی یہ ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. یہ حضرت موسیٰ کے امتی بنائے گئے، انہیں تورات دی گئی، انہیں شریعت دی گئی، اور انہیں گویا کہ ایک اعتبار سے اس وقت امام الناس بنا دیا گیا. ان کا جو ہے ایک یوں سمجھیے 1500 برس کی تاریخ تو دو عروج اور دو زوال، اب عمر موجود نہیں ہے اس وقت. پہلا عروج داؤد سلیمان تالوت کا دور حکومت، پہلا زوال اسیرینز کے ہاتھوں سلطنت اسرائیل کی تباہی، نبوکدنضر کے ہاتھوں دی ایمپرر آف بیبیلونیا یہودا کی تباہی، دوسرا عروج مکابی پاور، اور دوسرا زوال پہلے یونانی پھر رومی ان کے ہاتھوں ذلت اور محکومی اور غلامی. لیکن آج سے 2000 سال قبل انہوں نے ایک عظیم ترین جرم کیا، قتل، اور قتل بھی اللہ کے جلیل القدر پیغمبر کا قتل کرنے پر قبر کسی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. آج سے 2000 سال پہلے کا واقعہ ہے، آپ اپنے ذہن میں یہ کرونولوجی جو ہے فیکٹس، دینی حقائق کی یہ ترتیب زمانی اپنے ذہن میں رکھیں. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، جلیل القدر پیغمبر، بہت بڑی آیات الہیہ، پوری شخصیت ہی آیات پر مشتمل ہے، معجزات پر مشتمل ہے. انہوں نے سولی چڑھوانے کی اپنی حد تک تو انہوں نے چھوری چڑھوا دیا، یہ بات دوسری، اللہ نے کیا کیا کہ انہیں اٹھا لیا اور ان کی جگہ، اب آج ہمیں معلوم ہے کہ جس حواری نے غداری کر کے گرفتار کرایا تھا اسی کو سوری چڑھوایا، اور یہ انجیل برنباس میں موجود ہے، کہیں قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، ہماری کسی تفسیر میں نہیں ہے، ایونجیلیم برنابے اس نے وضاحت کی ہے ساری، اور میں سمجھتا ہوں صحیح بالکل کی ہے. نتیجہ یہ ہوا، یہ جو ہے نتیجہ، آپ نوٹ کیجئے، یہ اہم نتیجہ جس کے طرف میں آپ کو لانا چاہتا ہوں. نتیجہ یہ نکلا کہ یہ اس دن کے بعد سے داندہ درگاہ ہوئے، ملعون قرار پائے، مغضوب علیہم قرار پائے، اور ایول شر اس کا سب سے بڑے ایجنٹ اور عزازیل ابلیس کے سب سے بڑے مرید بن گئے. اس کے بعد سے دنیا میں جو شر آ رہا اجتماعی، اس کا جب آپ ٹریس کریں گے تو آپ کو جا کر جو یہود تک ان کا سرا ملے گا، پورا فکر کی گمراہیاں، عمل کی گمراہیاں، اخلاقی گمراہیاں، تمام کا جو ہے سرا وہ بنی اسرائیل، وہ یہودی. اس لیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اپنے طور پر سولی پر چڑھوا کر انہوں نے جو جرم عظیم کیا ہے، یہ اس کی سزا ہے کہ جو سزا انہیں اللہ تعالی کی طرف سے ملی ہے. یہاں تک کہ آج سے 1700 سال قبل ستر عیسوی میں حضرت مسیح کے رفع سماوی کے 40 برس بعد ٹائٹس روبی نے ان کا قتل عام کیا ہے. 133,000 یہودی ایک دن میں قتل ہوا یروشلم میں، 133,000 ایک دن، 67,000 قیدی بنائے گئے، تمام عورتوں کو، خاص طور پر جوان عورتوں کو محفوظ کر لیا اپنی لوڑیوں کی حیثیت سے. ہیکل سلیمانی جو پہلے جو ہے نبوکدنظر نے برباد کیا تھا، پھر دوبارہ بنایا گیا تو اب ٹائٹس نے اس کو برباد کیا، آج تک برباد پڑا ہوا ہے وہ ان کا خانہ کعبہ ہے جو سمجھئے کہ 70 عیسوی سے برباد ہوا پڑا ہوا ہے. صرف ایک دیوار ہے ویسٹرن وال، وہ انٹیکٹ ہے، جس کو یہ ویلنگ وال کہتے ہیں، رونے کے لیے، باتم کے لیے وہاں جاتے ہیں، سر پھوڑتے ہیں اپنا، روتے ہیں، تورات پڑھتے ہیں، وہ ہے نشانی صرف اس ٹیمپل کی. وہ ٹیمپل کہتے ہیں، ہم تو مسجد کہیں گے اسے، حضرت سلیمان نے جسے بنایا وہ مسجد تھی، اس کے بعد تعمیر ہوا مکابی دور میں مسجد تھی، لیکن وہ گری پڑی ہے. اور اس دن سے ان کو نکال دیا گیا، فلسطین سے باہر نکل جاؤ، ڈائسپورا شروع ہو گیا، پوری دنیا کے اندر منتشر، جہاں سینگ سوائے بھاگ جاؤ، فلسطین میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اس وقت جو رومن تھے وہ بھی انہیں ستاتے تھے، پرسیکیوٹ کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے انہیں یہ پرسیکیوٹ کرتے تھے. لیکن آج سے 1700 سال قبل، یعنی 300 کچھ میں عیسوی میں، کانسٹنٹائن دی امپرر آف روم جب اس نے عیسائیت قبول کی ہے، پوری سلطنت روما جو ہے وہ عیسائی ہو گئی، پورا یورپ عیسائی ہو گیا. اس کے بعد سے ان کے اوپر جو مار پڑنی شروع ہوئی ہے، موسٹ پرسیکیوٹڈ پیپل آن دی سرفیس آف دی ارتھ، خاص طور پر یورپ میں، دی کرسچن یورپ، انتہائی ان سے نفرت، شہروں میں داخلے کی پابندی، باہر رہو گھیٹوز کے اندر، شہر میں آنے کے لیے جیسے کہ کبھی 2 گھنٹے کے لیے کھول دیا جائے، کہیں لگا ہوا ہے وہ کیا آپ اسے کہتے ہیں، خلافت کا نظام قائم کیا. یہ حضرت داؤد کی حکومت جو ہے کسی انسانی جدوجہد کے نتیجے میں نہیں تھی، وہ ایک واقعہ تھا اچانک جو ہوا ہے. یہ جو خلافت دی گئی تھی آدم کو، اس کا پہلا ظہور وہ ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے، اور کتنے بڑے رقبے پر خلافت الہی کا نظام قائم ہوا ہے. اور یہ جس تیزی کے ساتھ یہ بات بڑھ رہی تھی، نوٹ کر لیجئے، پوری دنیا اسی وقت خلافت کے تحت آ جاتی ہے. لیکن وہی یہودی، ان میں کا ایک شخص عبداللہ ابن سبا سامنے آتا ہے، اسلام کا لبادہ اوڑھتا ہے، انٹرنل سیبوٹاج کرتا ہے، آپس میں لڑاتا ہے، قبائلی عصبیتوں کو بھڑکاتا ہے، حضرت علی کے خدا ہونے کا اعلان کرتا ہے، خلافت کا حق جو ہے بنو ہاشم کا قرار دیتا ہے، الفتنۃ الکبریٰ، حضرت عثمان شہید ہوتے ہیں، پھر چار برس تک جنگ خانہ جنگی، 100,000 مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور تیروں سے ختم ہو گئے، تو وہ جو سیلاب جو تھا تھمتا نہ تھا کسی سے، سیل رواں ہمارا، وہ سیلاب جو ہے رک گیا، اور گویا کہ اس پورے معاملے کا ڈراپ سین جو ہے ذرا مؤخر ہو گیا کہ پورے کرہ ارضی پر اللہ کا دین آئے اور نظام خلافت قائم ہو. لیکن یہی سے تاریخ نے ایک اور موڑ موڑا. میں اب ذرا جلدی میں پڑھنے کی بجائے میں بس اپنے عنوانات دے کر بات پوری کرتا ہوں. اور وہ تاریخ کیا تھی؟ حضور کے انتقال کے 80 برس بعد ہی مسلمان اندلس میں داخل ہوئے. اس وقت ہسپانیہ میں دی موسٹ پرسیکیوٹڈ کمیونٹی، انتہائی ان پر تشدد تھا، اس لیے انہوں نے عربوں کی مدد کی کہ ہسپانیہ کو فتح کر لیں. دشمن کا دشمن اپنا دوست ہو جاتا ہے نا، لہذا عربوں نے ان کو سمجھا اپنا محسن، اپنے سر پر بٹھایا، انہیں اس قدر آسائشیں دی، اتنا سکون دیا، اتنا اطمینان دیا، اتنی حیثیت دی، یہاں تک کہ ایک وقت میں ہسپانیہ کی سلطنت کا وزیر اعظم یہودی تھا. آپ حیران ہوں گے اگر آپ کے علم میں پہلے بات نہ آئی. اور بن گوریون نے یہ کہا ہے، مسلم اسپین واز دی گولڈن ایرا آف اور ڈائسپورا. یہ ڈائسپورا جو تھا جو 1970 سے شروع ہوا تھا، اس کے بعد سے یہ ختم تو ہوا ہے 1917 میں آ کر بالفور ڈیکلریشن کے بعد. اس پورے عرصے کے دوران مسلم اسپین واز دی گولڈن ایرا آف اور ڈائسپورا. اس ڈائسپورا میں یہ یہاں پر بیٹھ کر انہوں نے، جبکہ ہسپانیہ کی یونیورسٹیز سے علم کے دریا بہ رہے تھے، تلیتلا، ٹولیڈو، کارڈوا، کورتبا، ویلنڈا، گرناتا، آ رہے تھے فرانس اور جرمنی اور اٹلی کے نوجوان آ کر پڑھتے تھے یہاں علوم. یورپ ڈاک ایجز میں تھا، سائنس پڑھنی حرام، مذہب کا فلسفہ پڑھنا حرام، کہیں سے سائنس کی کتاب نکل آئے گی تو گھر جلا دیا جائے گا، فلسفے کی کتاب نکل آئے گی تو گھر جلا دیا جائے گا اور زندہ جلا دیے جاؤ گے جو پڑھنے والے ہوں گے. لیکن اس دور میں جبکہ انتہائی استبداد تھا مذہبی پوپ کا، یہ جو ہوائیں چلنی شروع ہوئی مغرب سے، ہسپانیہ سے، اور اس سے یہ کہ لوگوں کے اندر علم اور حکمت کے موتی پہنچے، ایک روشن خیالی کا دور عرب میں آیا، یورپ میں آیا. اس کے نتیجے میں وہاں دو تحریکیں اٹھیں، تحریک احیاء العلوم رینیسانس اور تحریک اصلاح مذہب ریفارمیشن، جس کے نتیجے میں پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا ہوا. اب یہاں میں ذرا اس کو چھوٹا کر رہا ہوں معاملے کو. اچھا شکریہ. اصل میں جو کچھ کر رہے تھے عرب، جو چیزیں پھیلا رہے تھے، اس میں یہ یہودی بیٹھا ہوا ہسپانیہ میں کچھ چیزیں مزید شامل کر کے ان عیسائی نوجوانوں کے ذریعے سے عیسائی ممالک میں پھیلا رہے تھے. اسلام نے کہا حریت، آزادی، انسان انسان کا غلام نہیں، صرف اللہ کا غلام ہے، حاکم اللہ ہے اور کوئی نہیں. انہوں نے کہا آزادی، مادر پدر آزادی، اللہ سے بھی آزادی، شریعت سے بھی آزادی، جو منہ میں آئے بکنے کی آزادی، اظہار خیال کی آزادی، فکر کی آزادی، اس آزادی کو بڑھایا. اسلام نے مساوات سکھائی، ہر انسان برابر ہے، بائی برتھ ایوری ہیومن بینگ از ایکول ٹو ایوری ادر ہیومن بینگ، کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں، کوئی اعلیٰ نہیں، کوئی ادنا نہیں، یہاں تک کہ عورت اور مرد کے درمیان میں بھی جان لیجئے کوئی اونچائی نیچائی کا فرق نہیں ہے، ایز ہیومن بینگ دے آر ایبسولیوٹلی ایکول. یہ انتظامی معاملہ ہے. ایک دفتر میں ایک افسر ہے اور ایک دروازے پر کھڑا ہوا جو ہے وہ اس کا دربان ہے، یہ اس انتظامی اعتبار سے برابر نہیں ہے، ایز ہیومن بینگ دے آر ایکول. تو گھر کے ادارے میں مرد حاکم ہے، حکمران ہے، عورت وزیر ہے، لیکن یہ ہے کہ ویسے ایز ہیومن بینگ دے آر ایکول، ایبسولیوٹلی دے شیئر دی ڈگنیٹی اینڈ آنر، ہیومن آنر اینڈ ڈگنیٹی، ایبسولیوٹلی ایکولی.